kontrowersyjnej serii ostatnich lat. Włącz Ale Kino Plus 23 i 24 maja oraz 30 i 31 maja o godzinie 20.10. Oglądaj na platformie NC+. Już jest oferta miesiąca w perfumeriach Douglas. Czy wiesz, że aż 80% oznak starzenia możesz zredukować? Pielęgnacja przeciwstarzeniowa Blue Therapy od Bioterm. Bioterm. Odkryj głębi piękna. Już teraz przyjdź do Douglas po ofertę miesiąca. Skorzystaj z atrakcyjnej ceny kremu Bioterm Blue Therapy na dzień. A przy zakupie produktów Bioterm otrzymasz kosmetyczkę z zestawem 3 miniatur w prezencie. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. 6 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 6 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy. Nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 23 maja, jest 15. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis. Jest 3-miesięczny areszt dla krakowskiego policjanta, który był informatorem pseudokibiców. Grozi mu 12 lat więzienia. Na Bałkanach wciąż strach przed falą powodziową, która idzie w kierunku Serbii. Na miejscu pomagają już polscy strażacy. Palestyńczycy chcą wykorzystać wizytę papieża do celów politycznych. Franciszek jutro przyjeżdża do Ziemi Świętej. Na proces będzie czekał za kratami krakowski policjant, który miał współpracować z pseudokibicami. Trafił na 3 miesiące do aresztu, tak zdecydował sąd. Maciej Rzet jest podejrzany o przekazywanie przestępcom tajnych informacji. Grozi mu 12 lat więzienia. Zatrzymany 2 dni temu 33-letni funkcjonariusz Komendy Miejskiej odpowie za bezprawne przekazywanie informacji, rozbój i nielegalne posiadanie amunicji. Posiedzenie sądu w tej sprawie było tajne, ale już powoli pojawiają się nieoficjalne informacje odnośnie tego, ile wiedział informator pseudokibiców. Jeden z krakowskich funkcjonariuszy powiedział mi anonimowo, że chodzi głównie o dane z baz policyjnych, czyli na przykład pseudokibic kradnie auto, prosi Macieja Rzet o dane właściciela, a później dzwoni do odpowiedniej osoby i żąda okupu. Kluczowy w tej sprawie jest też czas prowadzenia śledztwa. Trwało ono blisko rok, zanim mężczyzna został zatrzymany. A to oznacza, że przez rok prokuratura miała podejrzenia o podwójnej działalności Macieja Rzet. Chciała jednak wiedzieć, z kim się kontaktuje. To z kolei może wskazywać na to, że śledczy chcieli sprawdzić, czy takich osób jak Maciej Rzet było w policji więcej. A sprawą zajmował się Karol Surówka z Radia Kraków. Prawie 40 polskich strażaków pomaga już powodzianom w Bośni i Hercegowinie. Wczoraj dotarli do miasta Szamac, jednego z najbardziej dotkniętych kataklizmem. Jak wygląda tam sytuacja, o tym mówi Paweł Frontczak, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. W dużym stopniu uszkodzona jest infrastruktura drogowa i kolejowa. Przez wodę wiele dróg, a także ulic pozostaje w dalszym ciągu pod wodą. Podobnie jest z budynkami. W mieście brak jest wody do celów sanitarnych. Strażacy zaraz po przyjeździe zabrali się do pracy. Prowadzą działania polegające na wypompowywaniu wody z zalanych obszarów, ulic, a także obiektów. Dzisiaj prace są kontynuowane, mają własne zaplecze logistyczne, a także własną żywność. W dalszym ciągu można przekazywać dary na rzecz powodzian w Serbii. Przyjmuje je ambasada tego kraju w Warszawie. O pomoc apeluje także Caritas. Można wpłacać pieniądze na konto, którego numer znajdziemy w internecie. Można też wysyłać SMS-y. Ostateczne rozmiary katastrofalnej powodzi na Bałkanach trudno jeszcze ocenić. Fala idzie z Bośni w kierunku Serbii. Zagrożone są m.in. duże zakłady chemiczne i elektrownia, która dostarcza energię niemal do całej Serbii. Do tej pory zginęło 50 osób. 1,5 miliona zostało w jakiś sposób poszkodowanych. Komisja Europejska przyjęła umowę partnerstwa z Polską. To w tym dokumencie zapisany jest plan wydawania pieniędzy, które dostaniemy od tego roku aż do 2020. A będzie ich niemało, bo 80 miliardów euro. Unijny komisarz do spraw polityki regionalnej Johannes Hahn mówi, że żaden z 28 krajów wspólnoty nie dostał aż tak dużo. Polska jest bez wątpienia największym beneficjentem unijnych funduszy. Jeśli chodzi o wykorzystanie pieniędzy, przykładem dla innych krajów. Polska zdecydowała razem z nami, że zwiększy wysiłki we wspieraniu gospodarki. W poprzedniej perspektywie na ten cel przeznaczono 4 miliardy euro, w nowej 18 miliardów. Jestem przekonany, że znacząco wpłynie to na dalszy rozwój kraju. Warszawa w porozumieniu z Brukselą planuje m.in. zwiększyć konkurencyjność gospodarki czy sprawność państwa. Nominalnie wciąż najwięcej będziemy inwestować w infrastrukturę drogową i kolejową, ale największy wzrost wydatków dotyczyć będzie innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Palestyńczycy chcą wykorzystać wizytę papieża, żeby przypomnieć światu o swoich problemach. Jutro Franciszek rozpoczyna podróż do Ziemi Świętej. W Betlejem, które papież odwiedzi w niedzielę, władze autonomii palestyńskiej rozpoczęły kampanię, która ma przypomnieć o izraelskiej okupacji zachodniego brzegu Jordanu. Po tym, jak negocjacje pokojowe utknęły w martwym punkcie, izraelsko-palestyńskie relacje nie pojawiają się już na czołówkach mediów. Dlatego palestyński rząd przed wizytą Franciszka umieścił w internecie filmy pokazujące codzienne życie mieszkańców zachodniego brzegu i trudności, jakich doświadczają palestyńscy chrześcijanie. W samym Betlejem, na placu Żłóbka, gdzie w niedzielę papież odprawi mszę, wiszą z kolei wielkoformatowe zdjęcia pokazujące izraelsko-palestyński konflikt. Na tym zdjęciu z 1954 roku widać obóz uchodźców Dejsza. Na kolejnym widać palestyńskich uczniów wracających ze szkoły w czasie intifady, gdy wiele ulic było pozamykanych. Mówi mi Jack Persekian, szef Muzeum Palestyńskiego, które przygotowało kampanię. Palestyńskie władze podkreślają, że papież Franciszek w szczególny sposób zwraca się do ubogich i cierpiących. Mają zatem nadzieję, że w Betlejem papież powie światu o ich cierpieniu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Betlejem. Więcej o wizycie papieża w Ziemi Świętej powiemy w naszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, a kolejny serwis za godzinę. Gwałtowne burze z gradobiciem do końca dnia mogą pojawiać się w wielu regionach Polski. W nocy strefa burz będzie przesuwała się na wschód na termometrach od 13 do 17 stopni. A jutro burzowo i deszczowo na zachód od Wisły, na wschodzie słonecznie, w Szczecinie i Wrocławiu 23 stopnie, w Warszawie i Krakowie 28, w Gdańsku 29. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dzień dobry, panie Kubo. A dzień dobry, słuchamy. Chciałbym wylicytować kombinezon. A to może kilka słów o tym kombinezonie. Otóż mamy dla państwa malinowy kombinezon narciarski, w którym Kamil Stoch zdobył 2 złote medale olimpijskie. Nieprawdopodobna historia. Oddajmy głos mistrzowi. Zapraszam wszystkich słuchaczy Trójki do licytacji Kamil Stoch. A autograf tam jest? Ależ oczywiście, jeszcze dodatkowo szczytny cel też jest. Mianowicie pomagamy Fundacji Andrzeja Brandsztetera, Pro Artis. To ja... To proszę dzwonić już dziś po godzinie 16. Obecność obowiązkowa, Kuba Strzyczkowski. Ja też będę. Czy ja będę czekał w tej sytuacji? Nie ma wyjścia, no już trudno. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 30 rat 0%. Na przykład najnowszy smartfon LG G2 Mini z czterordzeniowym procesorem 1,2 GHz i aparatem 8 megapikseli za jedyne 999 zł. MediaMarkt.pl. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. A dla mnie liczy się wnętrze. Daj się uwieść Peugeot 208 w limitowanej serii Style z multimedialnym ekranem dotykowym i klimatyzacją. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na Peugeot.pl. W tym tygodniu w Media Expert wielka akcja. Wymień stary na nowy. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Uwijałyśmy się na działce, byłyśmy na zakupach, posprzątałyśmy mieszkanie, a ty chcesz jeszcze iść na długi spacer, mamo? Ja już padam z nóg. Skąd ty masz na to wszystko energię? Zdrowital to sekret mojej witalności i kondycji fizycznej. Suplement diety Zdrowital to tonik witaminowy z żeńszeniem dla osób po 40 roku życia. Ostatnie dni promocji. Do wygrania wakacje marzeń, wyjazdy do sanatorium i elektroniczne ciśnieniomierze. Zdrowital. Zapytaj w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uvex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród w konkursie jest sieć sklepów rowerowych Skitim, oferujących rowery marki Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henry Sytner. Nazwa niektórych odstrasza, ale niepotrzebnie. Organizowane w różnych częściach Polski maratony kolarskie odbywają się na kilku dystansach, począwszy od 10 km dla najmłodszych, także każdy może wybrać trasę dla siebie. Najbliższe imprezy, o które pytają słuchacze, to jutrzejszy Volvo MTB Maraton w Karpaczu, a w następny weekend PTT-kowski rajd o Puchar Ziemi Sądeckiej w Klęczanach i Skandia MTB Maraton przygotowany przez Czesława Langa w Krakowie. Organizatorzy tych imprez zapraszają uczestników 44. wakacji na dwóch kółkach, którzy walczą w tym roku o wyjazd na Ibizę. Ale to dopiero przed nami. Teraz zabierzemy was na wyspę, na której wszyscy jeżdżą na rowerach. To Bornholm. Obok mnie Agnieszka Blandzi z Duńskiej Izby Turystyki. Czym tak przyciąga Bornholm? Proszę państwa, chociażby nazwa, którą Bornholm obdarzają Duńczycy, jak Wyspa Słońca, Perła Bałtyku czy skandynawskie Capri, mówi za siebie. Rzeczywiście te nazwy są nadawane Bornholmowi nie tylko ze względu na to, by przyciągnąć turystów, ale naprawdę tak jest. Panuje tutaj, proszę państwa, wręcz śródziemnomorski klimat. Na Bałtyku rosną figi, morele, malwy. W lasach żyją olbrzymie jeże, różne gatunki ptaków i zwierząt, a jest to wymarzona wyspa dla rowerzystów. Dlaczego, można by się zapytać, jest niewielka, tak naprawdę 600 km kwadratowych zaledwie powierzchni? Ano dlatego, że Duńczycy wybudowali tu ponad 200 km ścieżek rowerowych. Chociaż samo wybrzeże ma 38 km wzdłuż i 28 km szerokości. A jednak jest to słynny raj rowerowy. Słyszałem, że rowerzyści mają pierwszeństwo nawet przed samochodami. Przed samochodami nie tylko pierwszeństwo, ale dla siebie specjalnie wyznaczone trasy. Po miejscu, gdzie kiedyś jeździła kolej, są to wysokie nasypy kolejowe, z których rozpościera się wspaniały widok na morze, na klifowe wybrzeża, ale również trasy wiodące wzdłuż plaż, wrzosowisk, bardzo malownicze tereny, właśnie w których obfituje Bornholm. Jak pamiętasz, Henryku, jeździliście z uczestnikami konkursu, byliście. Tak. I rzeczywiście pogoda sierpniowa wspaniale dopiero pisała przez 2 tygodnie, aczkolwiek mówi się, że tak naprawdę ten kilkuset kilometrowy szlak, 100-kilometrowy czy 200, jak ktoś wybierze, można przejechać w kilka godzin. Ja polecam jednak tygodniowy pobyt, żeby odkryć troszeczkę skarbów Bornholmu. I to nie tylko, proszę państwa, owych krajobrazów, doskonale przygotowanych ścieżek, ale można by poszukać na przykład śladów starożytnych rycerzy, czy odkryć tajemnicę duńskiego zamku. Także zapraszamy na Bornholm szlakiem historii i współczesności. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uvex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród w konkursie jest sieć sklepów rowerowych Skitim, oferujących rowery marki Cube. 11 minut po godzinie 15. Tonacji trójki. Za sterami Agnieszka Łukasiewicz, przy mikrofonie Michał Margański. Witamy państwa w piątkowe popołudnie. No, mając przy tym nadzieję, że w ciągu najbliższej godziny rozpoczniemy weekend. Zapraszam zatem na porcję energetycznej muzyki. Grzech nie przywołać raz w roku tego nagrania. W ten kapitalny sposób rozpoczyna się płyta Jaszczury, nie Jaszczury, czyli Tuatary, zespołu założonego w latach 90. między innymi przez gitarzystę R.E.M. Petera Bucka. To drugi album tego pochodzącego ze Seattle bandu zatytułowany Trading with Enemy, a utwór, którym rozpoczynam nasze spotkanie, nosi tytuł The Streets of New Delhi. Fuzja rocka i jazzu, momentami muzyki etnicznej, no ale przede wszystkim dużej ekspresji, tak więc zachęcam do przypomnienia sobie ich płyt. Zresztą elementy w jazzu, no i sam jazz wypełni nasz piątkowy czas, a to między innymi dlatego, że w naszym dzisiejszym zaułku jazzowym zatytułowanym, przypomnę, Kwadrans jazzu. W dzisiejszym kwadransie pojawi się Ryszard Wojciul, wiceprezes i przedstawiciel wytwórni Fortune, która z dużym impetem weszła na jazzowy rynek. I to wcale tylko nie na nasz polski rynek, ale również ten europejski. Porozmawiamy sobie dziś zatem o wydawaniu płyt z muzyką jazzową. Będę chciał się również dowiedzieć, czy taka działalność z misją w tle jest opłacalna, zwłaszcza jeśli to prywatna inicjatywa. No i oczywiście przywołamy artystów tej młodziutkiej oficyny, a tych jest naprawdę sporo, bo proszę sobie wyobrazić, że w ciągu dwóch lat z wąsem Fortune wydało ponad 30 tytułów. Kiedy patrzę na ich stronę facebookową, to się dowiaduję, że tłocznie niebawem opuszczą kolejne nowe płyty. Pytanie tylko, czy kompaktowe, czy w planie są również winyle. Spotkanie z Ryszardem Wojciulem w drugiej części naszego spotkania. Do tego czasu jazz i funk łączymy z disco. Hey, brother. I'm the piece of dick, man. Hey, what's up? Speak for me right quick, okay? Przede mną płyta z mało poprawną okładką, bo przedstawiającą zdjęcie z trzema cygaretkami, bądź to już są cygara. Tę okładkę wywiesimy po audycji na facebookowej stronie Potrójnego Pasma Przenoszenia. W każdym razie, jak sobie mogę wyobrazić, każdy z członków zespołu pali bądź palił tytoń, bo to zdjęcie zrobiono w 2004 bądź 2005 roku, kiedy płyta pojawiła się na rynku. W swoim podstawowym składzie zespół tworzą cztery osoby, mimo iż nazwa sugeruje, że jest ich trzech. Trio Exclusive, bo o tym zespole mowa. W połowie pierwszej dekady tego wieku nagrało trzy płyty i na tych płytach połączono różne gatunki, co w 9, 10 czy 12 lat temu było pewną nowinką, zwłaszcza kiedy trzon tych utworów momentami przypominał klasyczne disco z lat 70. Dziś moda na disco no, wydaje się oczywista, ale wtedy była to, zdaje się, taka swoista zapowiedź tego, co nadchodzi. Płyty tego trio nagrywano w Austrii, czyli ojczyzny Krudera i Dorfmeistera. Przywołuję ten duet, no bo po pierwsze jest on bardzo popularny w Polsce, no a po drugie również tworzył na przecięciu i na styku różnych gatunków, ale znacznie wcześniej. Trio Exclusive. Nazwa, jak można się zorientować po składzie muzyków uczestniczących w tych austriackich sesjach, jest tylko symboliczna, bo w tym zespole pojawił się na przykład Louis Austin, czyli wokalista w białym garniturze, naśladujący chyba troszkę czasami, no i wzorujący się na Franku Sinatrze. Jest tu także dyskotekowy szansonista Rico. Jest również gwiazda austriackiej sceny nowobrzmieniowej Patrick Pulsinger. No i cała paleta saksofonów, wspomaganych często klarnetem basowym. A wszystko posadzone na elektronice, zarówno tej spod znaku diska, ale również dubu. Jak się mogą Państwo domyślić, no, wybieram gatunek, który mnie najbardziej interesuje, czyli disco. Przed nami Doors Open, czyli utwór otwierający trzecią płytę ekskluzywnego tria zatytułowaną International Standards. Z roku 2005 w Trójce austriacki band Trio Exclusive, który z pewnością, no takie mam wrażenie, przyczynił się do łączenia nowoczesnych brzmień z tymi, które znamy z historii muzyki rozrywkowej. Takich nagrań jest dziś sporo na rynku. Często publikuje się na płytach winylowych, tylko i wyłącznie na winylach. No i tak będzie właśnie w tym przypadku. Oficynka nosi nazwę Kojak Giant Sound. Od 2010 roku prowadzona jest w Finlandii. Ma w swoim katalogu 17 placków, a wśród nich jest płyta z utworem The Spirit Rides Again. Wałachy górą. Patle Stasz, tak nazywa się ten producent. Nagranie, które wybrzmiało, powstało w 2012 roku i jak sądzę, no, było inspirowane doskonałymi brzmieniami disco i funk sprzed wielu, wielu lat. Przeszłość cały czas żyje w teraźniejszości, a jeśli tak, to może przypomnę teraz Państwu takiego staruszka. To nagranie, tak jak i wiele lat temu, cały czas sprawdza się na parkiecie. Nosi tytuł Rise, powstało w 1979 roku. No i ciekaw jestem, czy pamięta je mój gość, który zresztą już za chwilę pojawi się w naszym studiu. ciekaw jestem, panie Ryszardzie, czy pamięta pan to nagranie? Dzień dobry. Akurat tego nagrania nie pamiętam, ale lokuję go w latach 70. To taka geneza współczesnego smooth jazzu z funkiem. Trochę disco, tak jak... No, to jest bez wątpienia utwór disco właśnie w studiu Trójki. Ryszard Wojciul, teraz już oficjalnie witam pana. Herb Alpert, to on. W swojej dyskografii nie ma zbyt wielu utworów disco, ale ten akurat jak najbardziej wpisuje się w ten styl i w ten gatunek. Tak sobie troszkę porozmawialiśmy, że no, bo byłem ciekaw, czy pańskie pokolenie, no nie mogę pewnie tak generalizować, ale wy z disco chyba nie mieliście zbyt wiele wspólnego, co? Ja tam urodzony w połowie lat 60. do disco nic nie mam. Lata 70. zabawa była przy disco, także... Okej, ale my dziś będziemy rozmawiać o muzyce jazzowej. Daleki od disco. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Kwadrans jazzu. I w dzisiejszym kwadransie i naszym zaułku jazzowym przyglądamy się wytwórni Fortune, która działa od 2 lat z wąsem, z hakiem. 30 płyt w katalogu. Pan jest wiceprezesem tego całego jazzowego zamieszania. I się tak zastanawiam, czy wy okradliście jakiś bank, że w ciągu 2 lat wydaliście 30 płyt z muzyką jazzową? A może jest tak, że jazz, polski jazz, to opłacalna sprawa, opłacalna inwestycja? Ja proponuję, porozmawiajmy o sztuce, porozmawiajmy o muzyce, a nie o pieniądzach, bo szczerze mówiąc to jest w przypadku naszej działalności rzecz, dzięki której oczywiście te płyty produkujemy. Cel jest taki, żeby zbudować znakomity katalog, jeżeli mamy rozmawiać o pieniądzach, to również mamy takie głębokie przekonanie, że z biegiem lat te inwestycje będą nam się zwracały. Także pieniądze to oczywiście rzecz, bez której by się to nie udało, ale teraz przed nami ostra walka rynkowa, żeby to, co wydajemy, sprzedać. No dobrze, mam nadzieję, że to, że się pan tak broni przed tą odpowiedzią, nie wróży nic złego. No ale walka, o której pan wspomniał, to rzeczywiście sprawa, ja myślę, długofalowa, i to jest długofalowe przedsięwzięcie, bo jeśli chcecie rywalizować i konkurować z kimkolwiek, no to tak na horyzoncie pierwszy duży statek z napisem ECM, drugi statek Act Music. Porównuję waszą działalność do tych wytwórni, no bo mam wrażenie, że sami chcecie się jakoś tak porównywać i chcecie konkurować, bo jeśli mowa o ECM-ie, to macie swoją linię wydawniczą z bardzo charakterystycznym sznytem, z bardzo charakterystycznym wydrukiem, nadrukiem. Co pan ma na myśli layout, tak zwany. Wnioskuję, że dlatego porównuje pan nas z ECM-em, bo patrząc na muzykę, którą wydajemy, to jednak jesteśmy trochę odlegli od tamtej znakomitej niemieckiej wytwórni. Tak na marginesie mała anegdota. Wiem od jednego dziennikarza, który przeprowadzał parę dni temu wywiad z Manfredem Meicherem, czyli twórcą ECM-u, że na biurku swoim w czasie wywiadu miał płyty. Tak, właśnie powiedziałem to panu 2 dni temu dokładnie. No tak, nie chciałem pana zdradzać, że to pan mi doniósł. Swoją drogą Manfred Zeicher pojawi się w tonacji Trójki już w przyszłym tygodniu, ale wracamy do Fortune. No i co? No więc ja może podsumuję fakty, bo fakt, że celebrujemy teraz 2-lecie od powstania naszej firmy. Niemniej chciałbym zaznaczyć, że płyty wydajemy mniej więcej od roku, także ten katalog, który zbudowaliśmy, czyli 30 tytułów, w tej chwili fizycznie 27, 13 te w tłoczni, to jest rezultat, który wykonaliśmy w rok. Działanie jest celowe. Chcieliśmy pokazać, że jesteśmy bardzo poważnym przedsięwzięciem, nie krótkoterminowym. W związku z tym naszym pierwszym celem było zbudowanie w ciągu krótkiego czasu bardzo dobrego katalogu. I tutaj może parę słów, co w tym katalogu tak, jest. Tak, bardzo poproszę. No bo mamy właściwie całą czołówkę młodego polskiego jazzu. Trochę się boję, żeby o kimś nie zapomnieć, bo zaczęliśmy od wielkiej supergrupy Power of the Horns, czyli formacji, można powiedzieć, big bandu free jazzowego, dowodzonego przez Piotra Damasiewicza, znakomitego młodego trębacza, ale z całą plejadą innych również liderów polskich, tak jak Maciej Obara, którego notabene wydaliśmy dwie płyty, jak Dominik Wania, również Paul de Hans, czyli laureat ostatnio dwóch Frederyków za płytę Ravel, nagraną również dla nas. Mamy w naszym katalogu płyt znakomitego młodego trębacza Tomasza Dąbrowskiego, mamy projekt Wacława Zimpla, mamy płyty zespołów ze sceny free jazzowej, jak E-Race, mamy bardzo ciekawy duet Gorzycki Gruchot, Pulsarus, no i projekty międzynarodowe, to warto o tym powiedzieć, że nie tylko polscy artyści, ale wielkie gwiazdy światowego jazzu, jak William Parker, znakomity kontrabasista chicagowski, mamy Mary Halvorsen, młodą gitarzystkę, ale niezwykle już cenioną, wczoraj grała w Warszawie zresztą. Mamy Antonego Braxtona, który nagrał, którego koncert warszawski żeśmy nagrali. Mamy też projekty międzynarodowe, jak Mazoleski Gonzales Quintet, jak właśnie zespół Wacława Zimpla z niemiecką sekcją rytmiczną, z Klausem Kugelem. Mamy również całą masę projektów, które stoją w kolejce i czekają na wydanie, bo gromadzimy materiał z myślą, żeby w ciągu najbliższych miesięcy znowu wydać sporo płyt. Chwalicie się bardzo dobrze, no bo w dzisiejszych czasach trzeba się chwalić, żeby móc funkcjonować na rynku. Ja przyznam szczerze, że kiedy po raz pierwszy dowiedziałem się o waszej wytwórni, to sobie tak pomyślałem, jej, ale byłoby fajnie, żeby w Polsce była kontynuacja słynnej serii, którą wymyślił redaktor Andrzej Karpiński, czyli serii Polish Jazz, bo to poza taką wartością, umówmy się, kolekcjonerską, to również taki dokument pokazujący, co przez wiele lat, przez kilka dekad działo się w Polsce. No czy tak, myślicie, ale o waszej wytwórni również przez takie okulary, przez pryzmat takiej myśli, takiej koncepcji? Jest jedna bardzo poważna różnica. Nie wiem, czy pamięta, ile płyt serii Polish Jazz w ogóle się okazało. No 70 z hakiem, no. No właśnie, my mamy za sobą, a przez ile lat? No zgadza się, też inne były czasy. No tak, oczywiście. My działamy 2 lata, płyty wydajemy rok, a mamy już tych płyt, tak jak powiedzieliśmy, 30, więc myślę, że tę serię Polish Jazz bardzo szybko dogonimy. I jeszcze jedną rzecz ciekawą powiem. Moim zdaniem, obserwatora rynku muzycznego polskiego, jazzowego od lat 70, tak mogę powiedzieć. Uważam, że w tej chwili ilość muzyki, która powstaje w Polsce, jest znacznie większa. Ilość muzyków znakomitych, jazzowych, młodych muzyków grających jazz jest nieporównywalnie większa niż w czasach, kiedy seria Polish Jazz się ukazywała. No właśnie, tylko że no, to były po prostu inne czasy. Interesuje mnie jedna kwestia. Mianowicie pierwsza dekada i druga dekada XXI wieku to czas, w którym artyści, muzycy zarabiają przede wszystkim grając koncerty, na koncertach. Z płytami jest gorzej. Nie wiem do końca, jak to wygląda, jeśli chodzi o przemysł jazzowy, muzyczny. Jak to jest z jazzem? Czy rzeczywiście te płyty pozwalają na sprzedaż tych płyt pozwala funkcjonować? Interesuje mnie to. Widzę, że kwestia pieniędzy jest tutaj niezwykle istotna w naszej rozmowie. Kwestia rzeczywistości, tego, co mnie otacza, bo przyznam szczerze, że o wielu przedsięwzięciach już słyszałem, wielu kibicuje. Kibicuje też oczywiście waszemu, no ale jak to jest? Czy te płyty to dziś wartość najważniejsza wytwórni, czy może to jest tak, że Fortune to również agencja koncertowa i to jest clue? No, my jesteśmy w tej chwili domem wydawniczym, wydajemy płyty. Oczywiście myślimy o tym, żeby rozpocząć również działalność związaną z organizacją koncertów, ale myślę, że to przyszłość, choć pewnie nieodległa. Natomiast z pewnością jest tak, że w współczesnym świecie, kiedy mamy bardzo dużo wydawnictw, a z drugiej strony powstał zupełnie inny sposób dystrybucji muzyki, nie można przypuszczać, że ze sprzedaży płyt artyści są w stanie funkcjonować i żyć, muszą grać koncerty. No tutaj muszę powiedzieć, że decyzja, żeby w dzisiejszych czasach zostać zawodowym muzykiem, jest pewnie taką trochę heroiczną decyzją. Jeżeli ktoś chce być wierny swoim ideałom i grać to rzeczywiście, co mu w duszy się zakorzeniło. Tacy są nasi artyści. Są odważni, młodzi, utalentowani, zdeterminowani na tworzenie wielkiej sztuki. My im, wydając nasze płyty, pomagamy. Płyty tylko i wyłącznie kompaktowe, czy planujecie również, może są już winylowe, ja nie wiem. No, winylowych jeszcze nie ma, ale oczywiście to jest nasz plan. Wiemy, że winyle wracają i to nas bardzo cieszy, bo wszyscy w naszej firmie jesteśmy kolekcjonerami płyt, również winyli. Mogę powiedzieć, że winyle są w planie, planujemy w tym roku pierwsze winyle wydać, ale trzeba się do tego dobrze przygotować. Pewnie to druga połowa roku. Kiedy dzisiaj sobie zerknąłem na wasz profil facebookowy, swoją drogą polecam, proszę tam zajrzeć, no to zobaczyłem, że właśnie, zresztą pan to powiedział przed chwilą, że niebawem tłocznie opuszczają kolejne wydawnictwa. Co to będzie? No, tutaj może zdradzę jeden ciekawy fakt, bo do tej pory naszą wytwórnię kojarzy się z jazzem głównie, chociaż wydajemy też muzykę, to można określić jako muzykę świata. Najlepszym przykładem jest płyta Oleś Brothers Reyongroskolia, która dostała tytuł folkowego fonogramu roku przyznany przez program drugi Polskiego Radia, ale również chcemy wejść w trochę inne gatunki muzyczne i w najbliższych dniach do tłoczni trafi płyta zespołu Deślub. Nie wiem, czy ta nazwa panu coś mówi. To są piosenki, chociaż dziwne. My to nazywamy robocze awangardowym popem, awantpopem. Co ciekawe z punktu widzenia jazzowego, że tam występuje kilku znakomitych jazzmenów, między innymi Mateo Pospieszalski, ale również Andrzej Przybielski. Prawdopodobnie to, co na tej płycie się znalazło, to ostatnie dźwięki nagrane przez Andrzeja Przybielskiego przed tragiczną śmiercią. De rozmowa w De Trójce, przy tym De Stole. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, zanim powiemy państwu do usłyszenia, muzyka wytwórni Fortune. Cóż pan tutaj do nas dzisiaj przyniósł? No, przyniosłem dwa wydawnictwa, ale widzę, że zdążymy zagrać jedno. Oleś Brothers and Yorgos Kolias. Proponuję, abyśmy posłuchali płyty Sephardix, płyty, którą, jak przed chwilą powiedziałem, za którą artyści dostali tytuł i nagrodę fonogramu folkowego roku 2013, przyznanego przez program drugiej Polskiego Radia. Znakomita, piękna płyta oparta o muzykę Żydów sefardyjskich, wykonana po raz pierwszy chyba 2 lata temu na festiwalu warszawskim Nowej Muzyki Żydowskiej. Także bardzo serdecznie państwu tę płytę polecam. Jest piękna. Jorgos przechodzi sam siebie śpiewając. Moim i państwa gościem był Ryszard Wojciul, muzyk, wiceprezes wytwórni Fortune. Trzymamy kciuki o muzyce publikowanej w tej oficynie. Z pewnością będziemy jeszcze mówić. Ja się już z państwem żegnam. Kłaniam się nisko. Mówił Michał Margański. Mety Burczakowa, Mety Burczakowa, rotonda sa spredzis, wikie miała tam. Mety Burczakowa, Mety Burczakowa, rotonda sa spredzis, wikie miała tam. Ασπρίτσι θέρ να σπίσεις, ασπρίτσι θέρ να σπίσεις, την κουζίνα κοντά, πως μάναχα. Ασπρίτσι θέρ να σπίσεις, ασπρίτσι θέρ να σπίσεις, την κουζίνα κοντά, πως μάναχα. Θέλω να δώσεις χέρια, θέλω να δώσεις χέρια, αμπροστά και πίσω, πως μάναχα. Θέλω να δώσεις χέρια, θέλω να δώσεις χέρια, αμπροστά και πίσω, πως μάναχα. Thank you. χοντροί βουρτσασού, τι χοντροί βουρτσασού, πριν έρθει ο άντρας μου και μας βρει στα χαλιά. Τι χοντροί βουρτσασού, τι χοντροί βουρτσασού, πριν έρθει ο άντρας μου και μας βρει στα χαλιά.